Como ya avisábamos al comienzo, tenemos fiesta, hoy tenemos actividades en la Isla Menor porque hoy se celebra el Día de la República. Marta, estás ahí, ¿verdad? Estoy aquí en el mismo lugar donde me dejaste antes, me quedé clavada aquí, y aquí estoy en San Francés. Y bueno, nos acompaña hoy Artur Parrón, historiador, porque hoy, como decíamos, 14 de abril es el Día de la República, y hay una serie de actos organizados por el Fórum Persa Memoria Histórica de Ibis y Formentera, con la colaboración del Consejo Insular de la Menor de las Pitiusas. Artur, muy buenos días. Hola, buen día, Marta. Artur, cuéntanos, hoy tenemos ese ya tradicional homenaje a las 18 horas a las víctimas del franquismo en el campamento de la Sabina. Me gustaría que le contaras a la gente que quizás no lo sabe, ¿qué pasó en ese campamento de la Sabina? Bueno, conegut com a campament, no era més que una colònia penitenciària, depenent de la presó provincial de Palma de Mallorca. Era una colònia penitenciària on hi varen estar al voltant de 90.000, 1.500 presoners entre finals de 1940 i finals de 1942. Segons testimonis directes dels fets, és l'establiment penitenciari amb unes condicions més dures, amb més dificultats per tenir una vida digna en aquest recinte de totes les Balears. Cal recordar que entre el 40 i el 42, 24 mesos aproximadament que va estar obert aquest establiment penitenciari, hi van morir oficialment 58 homes de fam. I quan dic de fam vol dir que les actes de funció deien que eren morts de fam. O sea, un espectáculo dantesco en esa Formentera de casi finales de la Guerra Civil Española, y que, bueno, cada año recordamos en ese lugar lo que pasó, hoy es a las 18 horas, pero cuéntanos un poco este año a qué va dedicado ese discurso, podríamos decir así, que se dice cada año, porque creo que toda la programación que habéis organizado tiene que ver con las mujeres. Sí, sí, és cert que aquest any el dedicam bàsicament a la presència de la dona en el règim republicà. Hem de recordar que l'any passat, el 2013, es va celebrar l'aniversari del vot femení. Les dones varen poder votar per primera vegada a les eleccions del 19 de novembre del 1933, i per tant l'any passat es celebraven els 80 anys. No? Aquest any hem preparat una sèrie d'actes per recordar la vigència d'aquest vot i el paper de la dona en el règim republicà. Hoy a las 20:30, después de ese homenaje, que imagino que será esa entrega floral al mar y un manifiesto, como cada año, después a las 20:30 en la sala de actos de la Consejería de Cultura tenemos un documental que, por cierto, fue Premio Goya 2013. Sí, sí, sí, és cert. Tenim sort de comptar amb el documental Les Maestres de la República, de la Pilar Pérez Solano, fet i produït per la FETE-UGT, no? La Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT. I és un documental que ens mostra el paper de la dona mestra en el règim republicà, que, com ja sabem, és un règim que va donar una importància cabdal a la instrucció, a l'educació de la població. También seguimos con las mujeres en este recorrido que vais a hacer hasta el 9 de mayo. El 29 de abril tenemos una charla Dones y Drets a cargo de, bueno, conocida aquí de nuestra casa, Fanny Tour y Marian Suárez. Sí, sí, sí, ens parlaran del que ja te comentava fa un momentet, no? De l'aniversari, dels 80 anys de l'aniversari del vot femení i la seva importància capdala en el devenir de règim republicà, no? Y luego acabamos el 9 de mayo también con un documental. En este caso hablamos ya de una mujer pionera en esa lucha de los derechos femeninos, ¿no? Sí, la Margalida Llogat formava part de la plantilla d'obreres de la fàbrica tèxtil de Can Ventosa, que avui feliçment és un espai cultural importantíssim a la ciutat d'Eivissa. I la Margalida Llogat era la representant, diguem, d'aquestes obreres, no? La Unió Obrera Femenina, i és un personatge que es mereix aquest homenatge en forma de documental que ha fet en Pablo Alcántara. Una pionera realment amb la lluita pels drets de la dona, no? De la dona treballadora, òbviament. En este caso estamos hablando del 9 de mayo a las 20:30 también en Cultura y estarán presentes el director de la película y Fanitur. Sí, sí, sí, sí, perquè ells ens faran una petita introducció al voltant de la figura de Margalida Llogat. Como historiador, ¿cómo calificarías toda esta época de la República? ¿Qué significó para España, a pesar de que después hubo esa, podemos decir, gran represión, no? Sí, la Segona República a partir del 31 va ser un intent de modernitzar el país econòmicament, socialment, culturalment i territorialment. Des del primer moment va estar clar que alguns sectors socials molt, molt poderosos hi van estar en contra i això es va reflectir, òbviament, al cop d'estat del 18 de juliol del 36. És un intent, com te deia, de posar Espanya amb l'òrbita europea, no? Això que avui tant es parla, que formem part d'Europa i tal, això ho van fer els republicans a partir del 31 i t'he dit que és un referent. Hauria de ser avui dia, davant la situació que viu el règim monàrquic, hauria de ser un referent i l'hauríem de tenir molt present per mirar cap a un futur republicà que no significa altra cosa que un futur de la predominància de la res pública, de la cosa pública, de l'interès general de tots i totes. O sea que, como decíamos, las mujeres estarán muy presentes en esto, en estos actos o eventos que habéis planificado. ¿Qué otras cosas? No sé si tenéis algún acto más planeado en Ibiza o si casi todo se concentrará aquí en Formentera. Sí, no, els actes d'Ibiza es varen celebrar ahir, una ofrena floral i uns poemes al cementeri vell de la ciutat d'Ibiza, que, com ja sabeu, va ser escenari de dotzenes i dotzenes d'assassinats per part del règim franquista, i és el lloc on hi ha una enorme fossa comuna amb les restes d'aquests assassinats, i després van fer un ja tradicional dinar republicà a Sant Rafael amb molta gent republicana i que reivindica l'esperit de la República. Artur, por último, cuéntanos un poco cuáles son las labores que lleva a cabo el Fórum Presa Memoria Histórica de Ibiza y Formentera. ¿Qué estáis trabajando en este momento, aparte de estos actos que estamos nombrando? Sí, és cert que la presència del Fòrum és com molt més pública durant el mes d'abril, que és el mes republicà, el mes de reivindicar la república, d'esperit republicà, però el Fòrum fa feina tot l'any, no? La nostra tasca, bàsicament, és estendre i reivindicar i donar a conèixer els valors de la república i donar a conèixer també la memòria de tota aquella gent que va lluitar per aquests valors entre el 31 i el 36 de manera democràtica i després, com ja saben, va venir la guerra i la repressió. Són mils i mils les persones que varen morir per aquests valors democràtics i mils les persones que durant tota la llarga república varen patir la repressió més cruenta per defensar precisament aquests valors que te dic. Per tots ells, nosaltres fem feina tot l'any, tot i que durant el mes d'abril sempre que donem predominància als actes, no? Tot i recordant la data fundadora de la república, que com ja sabem és el 14 d'abril del 31, i que avui commemorem un aniversari més. Tenéis conexión, me imagino, con todo el resto de fòrums por la memoria histórica que hay alrededor de España, ¿no? Sí, la veritat és que la xarxa de moviments per la república i per la memòria històrica és enorme en aquest país i nosaltres tenim contacte amb molts d'ells, bàsicament amb la gent de Mallorca, i justament amb ells es van adherir a la causa, a la coneguda com a causa argentina, no? De recerca de justícia per molta gent que ha viscut anys i anys víctima de la impunitat en aquest país. Pues Artur Parrón, invitamos a la gente que le apetezca acercarse hoy al campamento ahí en La Sabina a las 18 horas en ese tradicional homenaje a las víctimas del franquismo, y a las 20:30 horas en la sala de actos de la Consejería de Cultura la proyección del documental Las Maestras de la República, de la directora y guionista Pilar Pérez Solano, premio Goya al mejor documental en el año 2013. Artur Parrón, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, estaremos cuenta de todos los actos a partir de hoy. Com sempre, gràcies a vosaltres. Gràcies, Artur.